سورة البقرة درس نمبر درش بيتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكننا كسان يكتمونا چپٹي ما أنزل الله آغا چنازل کردي الله من الكتاب دي كتابنا ويشترون به او اخلي پدي سرا ورقي پدي سرا ثمنا قليلا قيمت لگا أولئك دغ کسان چي دي ما يأكلون في بطونهم نغرزی دی خپل خېټو ته الا النار مگر اور نخری دی یعنی نغرزی دی نخری دی په خېټو د دی کې یعنی نغرزی په خېټو د دی کې الا النار مگر اور ولا یکلمهم الله خبر بهونه کې دی سر الله یعنی کمی خبرې د رحمت یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم نه به پاک کی دی لرا ولهم عذاب أليم وديد پار عذاب دي دردناك پدي آيات كريمة كي تخويب اخروي يعني دا آخرت يرا دا فار دا آغا چا چيغي حق پتاي نو دا دي نمخ كي ردو شو پا نظر دا غير الله بانده نو چه کل نظر دا رد نظر د غیر الله وشو نو دا ذمہداری دا هغه انسان چې هغه ته مسله معلومه شي چې هغه د دې بیان وکي نو رد نظر د غیر الله دا ګرانه مسله ده په مجموع کې په جمعاتونو کې په خطبو کې دا ګرانه مسله وه نو چې کله دا مسله ګرانه وه نو یره وا چې یره ماته بس نقصان را ورسی نو دا هغه یری د وجه نه دا مسله پټه کړه نو چې کله مسله پټه کړه الله تبارک وتعالی وایي چې دا د کم د سلا لچ ته پاره پټه کړه سکه د دنیا قیمت په اخلي نو د دنیا قیمت په مختلفو شکلونو باندې که یو سړی ستا عالم دی هغه په یو ځای کې امامتی کوي یا په یو ځای کې د هغه د خلکو سره دوستي دا تعلقات دي نو چې کله دې د دې خبرې نه یریږي چې یاره که صفا بیان وکم نو په دې ملک کې خلک مې دشمنان بشي او دا دوستانه تعلقات او د خلکو سره تلل راتلل چې دا به هر څه بند شي نو دې دغه لالچ وکړي لیډر سړی چې کله درګاه ته لړ شي نو هلته هغه کارونه کوي مشرکان چې کم کوي دا لیډر د دې نه یریږي چې کچرې دلته د دې نه انکار وکړمه نو خلک ماله ووټ نه راکوي نو د ووټ د وجې نه هغه په درګاهونو کې د دې لالچ د وجې نه مسله پټه شي او ښکاره نه شي او په هغې کې په خپله شمولیت وکړي دارنګې د دنیا نور څه فائدې چې هغه تا ته رارسي په دې معنی چې دغه فائدې د خبرې په وضاحت کولو یا د خبرې په صفا کولو باندې زما دا فائده بندیږي نو د دې فائدې ته خطرې نو د دغه خطرې د وجه نه دې حق نه بیانوي نو الله تبارک وتعالی وایي چې کله دې دا دنیا د الله تبارک وتعالی د کتاب په مسله باندې د حق خبرې په مقابله کې تا دنیا غوړه کړه تا ته پته ده چې تا خېټې ته څه شی واچو تا خېټې ته اور واچو د جهنم نو د دې وجې نه وایي ان الذین یقیننا کسان یکتمونا چپټی ما انزل الله هغه چې رالېږلی دی الله من الکتاب د کتاب نام ويشترون به ثمنا قليلا غركي يا اخلي پدي سرا قيمت لگو اولئك دغه کسان چې دي ما ياكلون في بطونهم نډه کوي دي په خپلو خېټو کې الا النار مگر اور ولا يكلمهم الله نه به خبرې وکړي دي سره الله الله تبارک وتعالی وایي خېټه د اور د جهنم نه ډکه کړه. دویم الله تبارک وتعالی به د سره د رحمت خبرې ونه کړي. ولې؟ حق مسله دې پټ کړی د خلکو نه، او چا چې حق پټ کړی دی که هغه د نبی علیه السلام په وخت کې یهود ولې نو چې هغې د نبی علیه السلام متعلق کومې پیشنګوایې وې او د قرآن متعلق کوم پیغاماتو د هغې په کتاب کې یا هغې ته د حق کومه خبره معلومه او هغه یې پټه کړه، الله تبارک وتعالی د هغه وخت د حق ته پټونکو د پاره قرآن کریم کې دا آیات راولېږه چې کم یو سړی تر د قیامت ورځه پورې هغه وخت کې یهودو د نبی علیه السلام په وخت کې کول، او نن خیر دی که تا ځان ته د مسلمان جامه چولې ده نو تا ته اجازت دی. د الله پاک سره عدل و انصاف نشته، لکه یهودو ته په یو نظر کتل موږ ته په بل نظر ګوري. په یهودو کې چې کم نیک سړی و هغه د الله په نیز باندې غوره دی، او په موږ مسلمانانو کې چې نیک سړی هغه د الله په نیز باندې غوره دی او صحیح سړی چې شرک پکې نی، چې شرک پکې که د پیغمبر بچی ولی نی، الله تبارک وتعالی چا سره دا خپل ولی نشته چې د الله تبارک وتعالی سره به یو سړی د هغه حق خبره و پټی او د هغه سره به شرک کوي او د هغه د پیغمبر خلاف پکی، ګنې دی د الله تبارک وتعالی ځان خپل وګڼي. نه، الله تبارک وتعالی د خپل ولای د پاره د الله سره د دوستۍ د پاره د الله په لار د چلیدو د پاره کم قوانین چې په هغه وخت کې رالیږلي دي هغه خلک مخاطب و، تر د قیامت پورې ټول خلک د دې مخاطب دی، ټولو خلکو ته دا بیان دی د الله تبارک وتعالی د طرف نه. نو که هر چا حق پټو الله تبارک وتعالی به ورسره د قیامت پر ورځ باندې د رحمت خبرې ونه کړي. ولا یزکیهم، او نه به پاک کړي دی لرا. مثلا یو مثال دی، د غلا دپاره قانون راغی چې لاس پرې کوي، نو چې کله کوم سړی غلا کړی او د هغه نه لاس پرې کوي بیا که څوک قیامت پورې کوي خیر دی؟ قاتل لپاره سزا راغلې وه قرآن کې، خو دا چا کړی و که نه راله، نو اوس چې نور څوک قتلونه کوي نو خیر دی؟ د قرآن حکم چې کوم دی دا د یو کس سره د یو قوم سره خاص نه دی، دا د هغه چا سره دی چې څوک یې خلاف کوي، دا د هغې دپاره دا حکم دی چې هر څوک یې چا خلاف کوي نو الله تبارک وتعالی به ورسره خبرې ونه کړي. ولا یزکیهم، او نه به پاک کړي دی لرا د ګنا نه، چې ګنې دی به د ګنا نه پاک شي بیا چې د دنیا نه د شرک عقیدې سره او د شرک د عمل سره د دنیا نه رخصت شو، ګنې الله تبارک وتعالی به الله ته بیا موقع ورکوي د پاکوالي، چې ګنې ته اوس ورشه ځان پاک کا. د پاکوالي دپاره دنیا وه، چې مرګ د شرک په حالت کې چا ته راغی هغه بیا هلته نشي پاکېدی الا په دی چې په اور کې به چې کوم دی همیشه همیشه دپاره اوسیږي. دا د الله اټله فیصله ده، الله تبارک وتعالی. ولهم عذاب الیم، او د دې دپاره عذاب دی دردناک، په دردناک عذاب به عذابولی شي. ولې؟ چې ده ځان هم ګمراه کړی و او خلک یې هم د دې درد ځای ته ځان سره راوستی ده، نو دی به په دردناک عذاب باندې عذابولی شي چې په خپله هم غلط و خلک یې هم د ځان سره په غلطه لار باندې تابعدار کول. اولئک الذین، دا کسان دي اشتروا الضلالة، چې خوښه کړه ګمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې. والعذاب، او عذاب بالمغفرة په بدله د مغفرت کې. فما اصبرهم علی النار، څومره صبر ناک دي په دې اور باندې. الله تبارک وتعالی فرمایي چې کوم خلکو حق پټ کو او د الله حق خبره خلکو ته بیان نکړه او د خلکو نه پټ کړه، نو د ځان د پار د گمراهی لار خوخه کړه. الله تبارک وتعالى د هدایت لار را لېګلې وي، د هدایت لار د تا الله تبارک وتعالى د پیغمبر او د قران په ذریعه سره وخودله. استاد د هدایت اغلار پرې دی او د گمراهی لار اختیارای، دا خو تا ځان له خپل گمراهی خوخه کړه. او الله بخنه را لېګلې ده چې ما ته توبې وباسي او ته همیشه د الله تبارک وتعالى نه خلاف کوي، نه عذاب په بدله د معافرت کې غواړي. ولا عذاب بالمغفرتي، او عذاب په بدله د مغفرت کې، په بدله د بخانه کې. فما اصبرهم على النار، څومره صبر ناک دي په دې اور باندې. مطلب اور خو چې کله الته دنیا کې خو انسان ته د هغې عذاب دلته پته نه لګي، خو چې کله هغه اور ته سړی دننه شي نو بیا به ورته پته ولګي چې آیا ما څومره ځان لپاره کمې وکړو. نو الله تبارک وتعالى وایي ته په هغې اور باندې دومره صبر کوونکي بیا به ورته ټینګ شي، هغې اور ته به بیا ټینګ شي، او که ټینګېږي راوتې دی خو تې شي نه، خو همیشه همیشه په درد او تکلیف کې به. نو ته په دې خبره مانې چې ته د الله تبارک وتعالى د هدایت لاره دې پرېښودې ده، د الله د مغفرت لاره دې پرېښودې ده، او د گمراهی او د عذاب لاره دې واغستې ده، نو ستا څه مطلب دی چې هغه اور باندې به ته بیا صبر وکړی شي؟ څه خو دا خو لا مخامخ شوي نه دی که نه، چې کله مخامخ شي بیا به هغه اور کې دننه څومره فریادونه به وي او څومره تکلیفونه به وي. نن یو سړي ته صرف په دې یو ګوته کې د دنیا د ماچس یو تیلې ولګوه، ورته ایزان ورته ټینګ کړه، یو سیکنډ دوه سیکنډ ته په دریم سیکنډ پیزان راکاږلی نشي ټینګېدی، او بیا د جهنم اور او هغه اور چې دوباره دوباره به په سړي باندې سرمن راټوکېږي، چې څنګه دا سرمن وسوځي الله پاک وایي وبدلناهم، بدل به کوم زه دي له دا سرمن بغیر د بلې سرمنې نه، بیا به یې په سرمن راټوکېږي. او بیا بیا ولې اصل کې درد چې کوم دی نو دا د سرمن سره تعلق ساتي، او چې کله دا سرمن سوځي سړي ته ډېر سخت درد دی، نو بیا هغه درد ته ځان ټینګ کا چې ته دومره صبرناکې په هغې باندې. ذالک بأن الله، دا خبره یقینا الله تعالی چې دی الله تبارک وتعالی دې مونږ ټول بچ کی. نزل الکتاب، نازل کړی دی کتاب بالحق، د پاره د ښکار کولو د حق. وإن الذين یقینا کسان اختلفوا فی الکتاب، چې اختلاف یو کو په کتاب کې، لفی شقاق بعید، خامخا په ډیر لري خلاف کې دي د حق نه. الله تبارک وتعالى قرآن کریم را لېږلی وو چې خلکو ته حق واضح شي، نو چې کله الله تبارک وتعالى قرآن راولېږو او حق واضح کیږي نو ته ولې په دې کې اختلاف کوې؟ نو خلکو پکې اختلاف وکړو، نو چې کله اختلاف وکړو نو الله تبارک وتعالى وایي په سخت خلاف کې او لری د حق نه پریوتې ده. دا صحیح خبره ده چې د الله د کتاب سره څوک خلاف وکړي هغه به څنګه د هدایت لارې عمومي، هغه به څنګه د حق لار عمومي؟ الله تعالی خو کتاب را لېږلی وو چې تاسو د دې نه د هدایت لارې واخلئ، هغه الټا د قرآن په خلاف باندې خپل ځان استعمال کو، نو ډېر سخت لری خلاف کې پریوتې ده د حق ته مسلې نه. ان الذين يكننا كسان يكتمون، چ پټای ما انزل الله او هغه چې نازل کړی دی الله، من الكتاب، د کتاب نه، ويشترون به ثمنا قليلا، او ورکی په دې معنی قیمت لګ، اولایک دغه کسان چې دي، ما یاکلون فی بطونهم، نا چي دي په خېټو خپلو کې، الا النار، مگر اور، ولا يكلمهم الله، نه به خبرې وکړي دي سره الله د رحمت خبرې، یوم القیامت، پر ورځ د قیامت باندې، ولا یزکیهم، او نه به پاک کړي دی لرا، ولهم عذاب الیم، دی دپاره عذاب دی دردناک، اولئک الذین اشتروا الضلاله، دا کسان دی چې خوښه کړه گمراهی بالهدا په بدله د هدایت کې، والعذاب، او عذاب بالمغفرت په بدله د مغفرت کې. فما اصبرهم علی النار، څومره صبر ناک دی پور ماندی، ذلك دا خبر بأن الله يقينن الله تعالى چره نزل الكتاب نازل کړی دی کتاب بالحق د پاره د ښکار کولو د حق وان الذين يقينن کسان اختلفوا في الكتاب چې اختلاف وکړو په کتاب کې لفي شقاق بعيد خامخا په ډیر لري خلاف کې د حق نه دوی مېسه ختم شوه او دوی مېسه د 97 نمبر آیات نوا تر د نننی آیات 176 پورې او په دې دوی مېسه کې مسله د څه بیانې ده اثبات تر رسالت کې ده صداقت ته پیغمبر بیانې ده او دا سلور بابونو ته تقسیم وا لومبه باب د 97 نمبر آیات نواخلی تر د 123 نمبر آیات پورې او پاغي کې وې اعتراضات او داغي جوابونه او د پنځم او د شپږم اعتراض ترمنځ پنځه زواجر ذکر کول بیا دویم باب شروع کو د 123 نمبر آیات نه تر د 142 نمبر آیات پورې او په هغه کې واقعیا د ابراهیم علی السلام د پاره د دریو مقصدونو او پنځه امور په هغه کې ذکر کېدل عظمت د ابراهیم علی السلام دویم عظمت د بیت الله دریم دواله اهل البیت سلورم تثبت په توحید او پنځم زجر د معرضینو د ملت ابراهیمی سره په او اقوالو او افعالو باندې بیا دریم باب شروع کو او دریم باب کې تر د 162 نمبر آیت پورې د 142 نه او په هغه کې هغه دوه اعتراضات چې موږ ویلو نه اعتراضات په دې کې ذکر کېدل و اعتراضات په لومبي باب کې او د هغه جوابونه نو دوه اعتراضات په دریم باب کې او دا غي جوابونه او دا رنګي په منځ کې چې کله اتم اعتراض او دا غي جوابونه کوله سلور جوابونه دوه اجمالی او دوه تفصیلی نو بیا تهدید ورک تیزی ورکړه په ذکر شکر صبر سره په وخت مصائب او په وخت تکلیفونو کې او نه هم اعتراض ذکر کو او داغي جواب 158 نمبر آیات کې ذکر کو او بیا زجر او زور نه ورکړه چاته څوک چې حق پټي او د مولا د پاره درې شرطونه د توبه ذکر کړو دا باب ختم کو بیا سلورم باب چې دا اوس من کموي دا شروع شو او په سلورم باب کې په الہ حکم الہ واحد سره داوود توحیدی پیش کړه او اته دلایل عقلیه په پیش کړه او بیا زجر و مشرکین ہوتا او دارنگی تخویب اخروی ہو او دیو بلنا دا بزیارہ کی دو 166 نمبر آیات کی چی مشرکین بعد بیا ال تا دیو بلنا بزیارہ شی دنیا کے خو ورطا اخپل بابا جی و کاکا جی وی خود ال تا با دیو بلنا بزیارہ شی دا زمان پیر دے و دا زمان مورید دے خو ال تا با دیو بلنا بزیارہ شی او ردو په تحریماتو د غیر الله باندې 168 نمبر آیات کې په دلیل لاغي چې ما الفینا علیه آبا انا په دلیل لاغي چې اتباع الابا وا یعنی د خپل پلارانو ړون تقلید کول د خپل پلارانو په ستلل او قران او پیغمبر پر خودل خپل مشران مخکې کول ننوم خلق قران پرې دی او نبی علی السلام پرې دی او دا زمنګ مشر ویل دي دا پلانکی بابا جی کتاب کې لیکلي دي دا ډنګلی بابا جی کتاب کې لیکلي دي ها کله قران او سنت په دلیل او دغه بابا جی ډیر اوچت بابا جی دي او کله قران او د سنت دلیل په نو نو کتور ته بابا جی وای نو استاد پاره دی خو الله تبارک وتعالى چې کم دی ا سره دلیل بغیر د قران او د سنت نه د الله په حضور کې نه چلیږي نو د دې وجه نه هغه خلکو ته چې غی دا نمونه حکونه پټی نو دلته غی ته ها چې کلا په دلیل لاغي چې اتباع الاباوا چې موږ د خپل مشرانو تابعداری کو نو رد یو کو په نظر د غیر الله باندې او دا مسله ګرانه وا چې کلا پټکړه الله تبارک وتعالى وی خېټه ته ور واچو او دا غی د پاره تخویپی اخروی د اخرت یره ذکر کړه پدې اخیری آیاتونو کې واخر دعوانا الحمدلله دواب وکړه دواو کې د دې اجي سه مور بیمار ده الله تبارک وتعالى دې ورلا شفا کامل نصیب کی اللہ تبارک تعالی دے خپل رحم خپل فضل سره چار قسمه بیماری دے اللہ تبارک تعالی خپل رحم خپل فضل سره شفا نصیب کی اللہ تبارک تعالی سمر بیماران چې زمونږ دے